إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى فقد فاز المتقون لقد روى الإمام النسائي في سننه من حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه قلت يا رسول الله لم أرك تصوم شهر من الشهور ما تصوم في شعبان فقال صلى الله عليه وسلم ذلك شهر بين رجب ورمضان يغفل الناس عنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين وأحب أن ترفع عملي وأنا صائم لقزون قد كيماني بعد يقوم شكر الله جل جلاله نقوم تكيا زيادة يصالنا سلاما متوم صلى الله عليه وسلم خطبيتو يليو تتيانغالي حديث يمايو أما إتاج الإمام النسائي كتك سنياك حديث يكتعيش شيخ الباني كتك صحيح نسائي حديث يتوقف صحابة أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما أنا سيما صحابة هوي قلت يا رسول الله نلسيما منكم ولد أمتمي الله صلى الله عليه وسلم أيوة أمتمي الله لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم في شعبان سيجبتابك كمونا متومي والله وكفونغا كتك مويزي كتك ميزي كمونا وفونغا كتك مويزي وشعبان متومي صلى الله عليه وسلم أكم جيب أكم أنبيا ذلك شهر هو مويزي وشعبان مويزي أمباه يغفل الناس عنه watu wengi wanaghafilika na mwezi huu katika kufanya mambo ya kheri kisha akaufafanua mwezi huu akasema baina Rajab wa Ramadhana, mwezi wenyewe upo kati ya Rajab na Ramadhani. Turfa'u al-a'malu ila rabbil alamin, katika mwezi huu wa Rajab wa Ramadhani, katika mwezi huu wa Shaabani yanafanishwa matendo ya waja ya mwaka mzima kupelekwa kwa Allah tabaraka taala. Kisha bwana Mtume SAW akasema wa ana uhibbu an turfa amali wa ana saimun, na mimi napenda yanyanyuliwe matendo yangu yakifikishwa kwa Allah tabaraka taala nikiwa niko katika hali ya kuwa nimefunga. Hadithi hii ina faida nyingi sana. Katika miongoni mwa faida zinazopatikana katika hadithi hii, kwanza hadithi inathibitisha kwamba Allah tabaraka taala yuko juu, ingawa sio maudhui yetu katika hutuba yetu ya leo, si maudhui yetu katika hutuba yetu ya leo. Na hii ndio akida ya Ahlu Sunna wal Jamaa, kwamba sisi tunathibitisha kumthibitishia Allah vile ambavyo yeye mwenyewe alivyojieleza, Ar-Rahmanu 'alal 'arshi istawa. Kwa hiyo Allah yuko juu. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoulizwa kwa nini anafunga sana katika mwezi huu, akasema katika mwezi huu matendo ya waja yananyanyuliwa kupelekwa kwa Allah, Mola wa viumbe wote, na kunyanyuka kitu ni kutoka chini kwenda juu, ingawa si maudhui yetu. Lakini maudhui tunayokusudia sisi katika hadithi hii ni himizo la sisi Waislamu kutoka kwa Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam kupitia katika vitendo vyake, la watu kukithirisha kufanya wingi wa kufunga katika mwezi huu wa Shaabani, kama ilivyokuja pia katika hadithi ya Bibi Aisha katika Sahihaini. Bibi Aisha anasema kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yasumu hatta naqulu la iftiru, bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akifunga mpaka inafikia hatua tunasema sasa mtume wa Allah tena hatakula hatafuturu. Wa yuftiru hatta naqulu la yasum, na vile vile bwana Mtume sallallahu alikuwa akila mpaka inafikia hatua tunasema mtume wa Allah sasa hivi inaonekana hafungi tena funga za sunna. Kisha akasema wa ma ra'aytu rasulullah sallallahu alayhi wasallam istakmala siyama shahrun qatt illa ramadhana, sijapatapo kumwona bwana mtume sallallahu alayhi wasallam akifunga mwezi mzima isipokuwa mwezi wa ramadhani. Wa ma ra'aytuhu akthara siyama minhu min sha'ban, na sijapatapo kumwona bwana mtume sallallahu alayhi wasallam akifunga sana katika mwezi isipokuwa mwezi wa sha'ban. Kwa hiyo ni sunna muislamu kufunga kwa wingi katika mwezi huu, ingawa zimekuja riwaya annahu sallallahu alayhi wasallam kana yasumu shaabana kullahu, kwamba bwana mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akifunga mwezi wa Shaabani yote. Wanachuoni wanasema akiwemo Al-Hafidh bin Hajar kwamba hii haina maana kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa na ufunga mwezi wa Shaabani yote. Wanasema hii itakuwa ina maana ukizikusanya riwaya hizi kwamba kuna baadhi ya mwaka mtume za sallama alikuwa akifunga Shaabani yote na miaka mingine alikuwa afungi yote, ili kuwaondoa watu wasije wakafikiri kwamba ni lazima kufunga Shaabani yote. Na maulamaa wengine wakasema hii katika lugha ya Kiarabu inafaa mtu akifunga sehemu kubwa katika mwezi kusema amefunga mwezi wote, ni sawasawa na mtu ambaye amesafiri amekwenda Mwanza akakaa siku 26 25 hapo akirudi, vipi, nilikuwa Mwanza takriban kama mwezi mmoja. Hii inafaa kilugha. Kwa hiyo ndugu zangu, kupitia hadithi ya Usama bin Zaid tunapata funzo la himizo la sisi Waislamu kutekeleza sunna hii ya kufunga kwa wingi katika mwezi huu wa Shaabani. Na moja katika miongoni mwa faida, anasema Ibn Rajab Al-Hammali rahimahullahu ta'ala kwamba ule kufunga katika mwezi wa Shaabani kunamfanya mtu awe na hali ya kujiandaa katika kuuzoea mwezi wa Ramadhani. Moja katika miongoni mwa faida zake, pamoja na kwamba salafu salihi katika mwezi huu wa Shaabani si tu walikuwa wakifanya wingi wa kufunga, bali pia walikuwa wakifanya wingi wa kukithirisha kutoa sadaka, na baadhi yao pia walikuwa wakifanya utaratibu kwamba wao zakatul mali hawaitoi ila katika mwezi huu wa Shaabani. Mmoja katika salafu salihi ilikuwa anatoka nyumbani kwake katika kila siku katika siku ya mwezi wa Shaabani, kama anavyohadithia Ibn Rajab al-Hanbali kwamba anatoka nyumbani kwake na mikate miwili asubuhi, anaelekea katika soko lake. Watu wa nyumbani kwake wakiwa wanajua huyu bwana ametoka, hali ya kuwa anaenda kula sokoni. Akifika kule sokoni, anachukua mkate mmoja anatoa sadaka, na mkate mmoja unaobaki anaula baadaye. Na watu wa sokoni wakiwa wanajua huyu jamaa ameshakula toka nyumbani kwake, walikuwa wakijitahidi kuwa na ikhlasi katika kuyafanya majambo haya ya kheri katika mwezi huu wa Shaabani, jambo ambalo leo hii sisi kwa kiasi kikubwa inawezekana leo tayari tushafika katika Shaabani ya tano au ya sita au ya saba na mfano wake, lakini inawezekana mtu hata siku moja katika Shaabani bado hajaigusa. Achilia mbali kule kufunga funga za sunna za Alhamisi na Jumatatu, katika mwezi huu wa Shaabani inazidi zaidi, lakini inawezekana mtu akawa hakuzigusa siku hizo. Sasa kufanya hivi ni kwenda kinyume na mwenendo wa salafu salihi. Hatusemi kwamba watu wanakuwa katika makosa, lakini inna tashabbaha bilqaumi falahun, kwa sababu mtu kujifananiza na watu ndiyo kufaulu. Na ndio maana sisi tunatakiwa tujifananize sana na maswahaba, kwa sababu hakuna watu bora kama wao. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، نقزنغو موزي وشعباني كما أليف وسلم أبو نمتوم صلى الله عليه وسلم عند يوميزي أمباغ متندو يواجع yananyanyuliwa kwa Allah tabaraka wa taala. Na haya kwa mujibu wa hadithi ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallama ni matendo ya waja ya mwaka mzima, kwa sababu kuna matendo ya waja yanayoinuliwa kupelekwa kwa Allah kwa kila siku yaumian. Utaratibu huu matendo haya huwa yananyanyuliwa katika swala ya alfajiri na katika swala ya dhuhuri na katika swala ya isha, kama alivyosema bwana mtume sallallahu alayhi wasallama, yataakabuna fiikum fihi malaika. Katika sala hizi mbili ya alfajiri na katika sala ya alasiri wanabadilishana malaika. Wale malaika ambao walikuwa wameingia katika sala ya alfajiri katika kuandika ripoti ya waja ya matendo yao ambao wanayofanya, basi wanaondoka wakati wa alasiri, na wakati wa alasiri wanaingia malaika wengine. Kwa hiyo kuna matendo ya waja yanayoinuliwa kwa kila siku ambayo ni baada ya sala, katika wakati wa sala ya alasiri na katika sala ya alfajiri. Na kuna matendo ya waja ambayo yanainuliwa katika kila wiki, ambayo yanakuwa katika kila siku ya Alhamisi, kwa mujibu wa hadithi ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Na matendo ya waja ya mwaka mzima huwa yanainuliwa katika mwezi huu wa Shaabani. Lakini kama ilivyokuwa dini yetu hii imekutwa na mabalaa ya kuingizwa majambo ambayo hayamo katika dini, basi pia mwezi wa Shaabani nao umepata bahati mbaya hiyo. Katika mwezi huu wa Shaabani, pamoja na kwamba siku hazijakaribia, lakini ni katika sehemu ya kuwekea angalizo. Inapofika katika nusu ya mwezi wa Shaabani, ile siku ya mwezi 14 kuamkia mwezi 15, pale kuna bid'a zinafanyika. Moja katika miongoni mwa bid'a, kuna funga ambayo inaitwa qismatu riziki, ni funga ya mgao wa riziki. Kwanza, lau watu wangekuwa wanayezingatia majambo kiundani, basi funga hii kwanza watu walikuwa natakiwa kwanza waanze kujiuliza kwa kina kabla ya kufuatilia kwamba juu ya usahihi wake. Sasa kuna funga inaitwa Christmas Rizki. Funga hii ndugu zangu haipo. Alafu usiku wake ule inapokuwa nusu ya mwezi wa Ramadhani, nusu ya mwezi wa Shaabani, ule usiku wa nusu ya mwezi wa Shaabani kwamba kuna swala ambazo zinazoswaliwa nayo swala hii haipo. Wanawachuoni wameelezea daraja tatu katika uswaliji wa swala hii. Wa swala ya nusu ya Shaabani, ya nusu ya mwezi wa Shaabani. Wanasema hali ya kwanza ikiwa kuna kama kuna mtu ana kawaida ya kuswali swala za usiku ikakutana na nusu ya mwezi wa Shaabani, huyu hana makosa kuswali swala hii kwa sababu ni utaratibu wake, kama ilivyokuja katika hadithi kwa Mtume صلى الله عليه وسلم aliposema la tataqaddamu ramadhana bi sawmi yawmin aw yawmayn, msitangulie ramadhani kwa kufunga siku moja kabla ya ramadhani au siku mbili kabla ya ramadhani, illa rajulun, isipokuwa kwa mtu ambaye kana yasumu sawman, alikuwa anafunga maalum faliyasumu, basi afunge funga hiyo. Mfano mtu alikuwa labda anafunga, ana kawaida kufunga Jumatatu au Alhamisi, Alhamisi yake ikakutana na mwezi 28 Shaabani, Jumatatu yake ikakutana na mwezi 28 Shaabani, huyo anaruhusiwa kufunga kwa sababu anafunga funga ya sunna ambayo ana kawaida nayo, si kwa maana yeye anaitangulia Ramadhani siku moja au siku mbili kabla yake. Kwa hiyo mtu kuihusisha moja kwa moja nusu ya mwezi wa Ramadhani na mwezi wa Shaabani kwa kisimamo cha ibada maalumu zinazofanywa na watu zilizozoeleka katika miji yetu, jambo hili ni jambo ambalo halina asili katika dini. Ila kama mtu itakuwa ni kawaida yake kuswali sala za usiku ikakutana na hiyo nusu ya mwezi wa Shaabani, hakuna makosa. Kwa hiyo hizi ni katika miongoni mwa ibada ambazo zilizozuliwa katika mwezi wa Shaabani, lakini ibada hizi Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuzifundisha. Ndugu zangu, kwa nini sisi tunawahimiza watu kutekeleza hizi ibada za sunna? Kwa sababu leo hii unaweza kumkuta mtu kwa hutuba kama hizi akaanza kuzungumza, yaani mambo yote ya kuzungumza hakuna. Mtu anakuja kuwazungumzia watu mambo ya kufunga sunna ya Shaabani, ndio nini? Ukimsikia mtu anazungumza hivi ujue hajui mambo. Lakini leo kama angelikuwa anajua nafasi ya ibada za sunna hawezi kusema hivyo. Ibada hizi za sunna, moja katika miongoni mwa faida yake kubwa ni kukamilisha upungufu uliopatikana katika ibada za swala za faradhi. Katika hadithi ambayo ameitaja Imam Abu Daud na al-Imam an-Nasa'i na wanawachuoni wa hadithi wanafikia hatua tu ya kukata tu moja kwa moja, wa akhrajahu ashabu sunan, hadithi hiyo wameipokea watu wa sunna, wakikusudia wale wanaochuoni ambao vitabu vyao vya hadithi wameviita kwamba ni kutubu sunna, kama Imamu Abu Daudi kitabu chake cha hadithi akaita sunan ya Abu Daudi, al-Imamu Tirmidhi kitabu chake cha hadithi akaita sunan at-Tirmidhi. Kwa hiyo wanaposema hivyo wanakusudia hadithi haipo katika sahihi Bukhari wala katika sahihi Muslim. Kwa hiyo hadithi ambayo imepokewa na ashabu sunan, watu wa sunna, kutoka kwa Abi Huraira, Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi anasema inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamati min 'amalihi fa salatu, jambo la mwanzo kabisa mje kuhesabiwa katika matendo yake ya ibada siku ya kiyama ni swala. Fa in salahat faqad aflaha wa najaha, swala ikiwa ni nzuri basi huyo mtu atakuwa amefaulu na atakuwa ameokoka. Fa in fasadat faqad khaba wa khasira, swala ya mtu ikiwa ni mbovu huyo mtu atakuwa ameangamia na atakuwa amepata hasara. Fa in wujida fi faraidhihi an-nuqus, endapo kutakutwa katika ibada zake za faradhi kuna upungufu, qala Allahu ta'ala lil malaika wa huwa ya'lam, Allah tabarak wa ta'ala atasema kuambia malaika, hali ya kuwa mwenyewe Allah anajua, lakini unduru hal abdi min tatawui falyukammil ma nuqsa min faraidhi, angalieni je mja wangu ana ibada za swala za sunna ili zikamilishie ibada, ili zikamilishie upungufu uliopatikana katika faradhi zake. Kisha bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema thumma takunu sa'iru amalihi kadhalika, kisha matendo yake mengine pia yatapimwa kwa utaratibu huo huo. Swala ikishakamilika itavutwa saumu. Funga ya wajibu kwetu sisi ni funga ya Ramadhani, funga ambazo tunazifunga kwa upungufu mkubwa, kama ikiwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man lam yada qawla zuri, yule ambaye atakayekuwa hakuacha maneno ya uongo waljahali na hakawa kuacha mambo ya kijinga, falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu, katika hadithi ya Abu Huraira ambayo ipo katika sahihi al-Bukhari, kwamba mtu atakayekuwa hakuacha maneno ya uongo na mambo ya kiufuuzi na mambo ya kijinga, Allah hana haja na mtu huyu kuacha chakula chake wala kinywaji chake, hana haja. Umefunga wewe muda wote unaangalia mashindano ya mpira, sijui ya klabu bingwa fulani, sijui timu fulani, huna muda wa kusoma Qur'ani wewe? Ndio saumu zetu. Umefunga wewe umeshinda katika kucheza draft tu, ndio saumu za watu hizo. Umefunga wewe umeshinda katika kucheza karata, Allah hana haja na mtu huyu. Funga hii maana yake ina upungufu. Sasa una Alhamisi wewe, una Jumatatu wewe, una sita tu Shawali wewe, hujafunga kwa wingi katika mwezi wa Shaabani wewe, upungufu huu utakwenda kukamilisha na nini? Na wewe unasema faradhi inakutosha. Si kweli, sunna bado ina nafasi. Ndio maana tunaikumbusha na kuisisitiza, sio kwamba hatuna ya kuyazungumza. Kwa ndugu zangu, tupunguze kidogo jamani kula kula sana. Yaani ikionekana kwamba watu afya tunazo nzuri, lakini Alhamisi zinatusumbua, Jumatatu zinatusumbua, basi hata kule kukithirisha kufunga katika mwezi wa Shabani pia kwetu ni gogoro. Tatizo. Tatizo. Kwa hiyo ndugu zangu, tukithirishe kufunga katika mwezi wa Shabani. Lakini katika kumalizia hutuba yangu, nitoe tanbihi fupi. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi alipokuwa anaulizwa funga iliyokuwa bora baada ya funga ya Ramadhani, alitaja shahrullahi al-muharram, ni kufunga katika mwezi wa Allah ambao ni mwezi wa Muharram. Hiyo ndiyo funga bora baada ya funga ya faradhi ya Ramadhani. Lakini Osama bin Zaidi katika kumfuatilia kwake Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hii ni kuonyesha masahaba walikuwa wanafanya ukaribu na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa lengo la kujifunza kutoka kwake, mabwana wakubwa hawa wakatupokelea sisi mafundisho haya ya dini. Wallahi ni mtihani mkubwa sana watu wanaowaona wa watu hawajafanya lolote, na ikaonekana moja katika zawadi kubwa ya kwa mabwana hawa ni kuwatoa kwenye Uislamu. Wallahi huu ni mtihani mkubwa jamani. Mashia, kuweni na tahadhari juu ya ndimi zenu na nyoyo zenu juu ya watu hawa. Hatuna sisi nafasi ya kuipotekea dini yetu hii zaidi ya kutoka kwa hawa mabwana wakubwa. Osama bin Zaidi ndo anatuelezea hapa. Aisha radhiallahu ta'ala anha, mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio anatuelezea hapa. Mtume sallallahu alikuwa akifunga Shaabani yote. Ukimwona mtu anafunga Shaabani kwa kiasi kikubwa, maelezo hayo hajayapata ila kwa Aisha, hajayapata ila kwa Osama bin Zaidi. Mashia, mnatutaka sisi tusio na dini? Mkiwadondosha hawa ndo dini yenyewe ipo. Allah, Allah. Sasa Usama bin Zaidi anaelezea kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifunga sana mwezi wa Shaabani, na Bibi Aisha anaelezea hivyo. Lakini huku Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema funga iliyokuwa bora, afdhalu siyami baada faridhatin shahrullahi al-muharram, funga iliyokuwa bora baada ya funga ya faradhi ni kufunga katika mwezi wa Allah, mwezi wa Muharram. Al-Imamu Nawawi rahimahullahu ta'ala ameondoa gogoro katika kuzikusanya hadithi hizi mbili, akasema hivi rahimahullahu ta'ala, moja katika miongoni mwana wa chuoni waliofanya khidma kubwa waliofanya kazi kubwa ya kufafanua maneno ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Anasema kuna moja ya mambo mawili katika hadithi hii juu ya fadhila za kufunga katika mwezi wa Muharram. Anasema jambo la kwanza, inawezekana ikawa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam fadhila hizi, ubora huu wa kufunga katika mwezi wa Muharram, ulikuja kumbainikia akhir wafatihi, mwishoni mwa kufa kwake. Kwa hiyo hakudiriki tena kufunga, kama ilivyokuwa mfano katika masala ya kufunga ya Ashura. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuwa akifunga katika ile katika alipokuwa akifunga katika ile mwezi kumi, Mtume sallallahu alayhi wasallam akaambiwa na maswahaba, lakini mbona siku hii yuadhimuhu alyahudu wan nasara, mayahudi na manasara wanaiadhimisha siku hii, na wao wametufundisha siku khalifiana nao hawa, itakuwaje na sisi tufunge siku mwezi kumi? Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, la in baqitu ila alqabil la asumanna tasya wal asra, Allah kinipa uhai mpaka mwakani, mtafunga tarehe 9 na tarehe 10. Ikawa mwaka ukufika, Mtume sallallahu alayhi wasallam akawa amekufa. Kwa hiyo kiuhalisia Mtume sallallahu alayhi wasallam Ashura yeye alifunga mwezi kumi tu, lakini maneno yake akaonyesha kutamani jambo hilo, lakini ikawa kifo kikawa kimemdiriki kabla ya kufikia kulifanya jambo lile. Sasa Imamu nao hapa anaelezea, anasema inawezekana fadhila hizi za kufunga katika mwezi wa Muharram zilimbainikia Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mwisho wa kufa kwake. Na jambo la pili akasema Imam Nawawi, au inawezekana kweli fadhila hizi zilikuwepo mwanzoni na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anazijua, lakini labda alikuwa akishughulishwa na mambo mbalimbali kama labda mambo ya jihadi na mengineyo na mengineyo, na alkadhalika Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akawa anashughulishwa na mambo mengineyo katika mambo ya kubainisha katika mambo ya dini. Al-Imamu Nawawi akawa amejibu katika hali ya namna hii. Kwa hiyo kuna kuwa tena hakuna shubha. Sasa mbona Muharram ndio mwezi bora? Kufunga katika mwezi wa Muharram ndio bora zaidi, lakini kwa nini Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akifunga sana katika mwezi wa Shaabani? Al-Imamu Nawawi ameliondoa gogoro hili kwa maelezo haya, na sisi tutakuwa hatuna ziada ya kuwatangulia tena wanaochuoni katika ufafanuzi kama huu. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع الدعاء.